Raz, dwa. Ale to jesteś... Słyszysz mnie z telefonu, a musisz mnie słyszeć z programu, nie? Musisz ustawić swoją kartę, nie? Dobrze, już jest. To pewno mnie słyszysz teraz stąd też, nie? Nie, nie, w programie słyszę klawisz, tutaj słyszę klawisz. Ale musisz też mikrofon słyszeć w programie. Czekaj. Słyszysz? No. No już nie wiem tego, no. No dobrze, no to teraz tylko ciebie podłączamy i gramy, nie? No, dlatego musimy tutaj na WhatsAppa wyłączymy w trakcie, nie? Tak, nie wyciszymy, no. No. Czekaj, czemu mi kurwa nie łapie te... Spoko, na razie nic nie słyszę. Ja będę widział twój sygnał, bo ja widzę twój sygnał. Na razie nic nie ma. Zero. O, teraz się włączyłeś. Jest już, teraz jest, no. Teraz jeszcze tylko mikrofon ustaw, żebym cię słyszał w słuchawkach. Wiesz co? Bo możemy włączyć kamerę. Możemy włączyć kamerę też tutaj, nie? W tym Jamtaba. Potem masz kamerkę, więc może włączmy tą kamerę. A ty masz już dwa kanały teraz, nie? Nie, czekaj, bo mi tylko jeden ten widzi, wiesz? Mi widzi tylko jeden, kurwa, jedno wejście. Dlaczego? Włączę. A włączyłeś kamerę? Włączyłeś kamerę stamtąd? Nie. Bo jak włączasz kamerę, to też mi znika jeden kanał, bez sensu, nie wiem o co chodzi. A no właśnie nie, mi w ogóle nie... O, raz, dwa, trzy, tylko muszę sobie ściszyć. O. Albo może nawet nie, mikrofon i... Nie.